Слава Ісусу Христу! Дорога церква, насамперед, дозвольте передати самі щиріші привітання від всіх працівників відділу освіти, від нашої Західної України, Рівенщини і старовинного міста Острог, де в 1581 році була відрукована перша Біблія східнослов'янською мовою. І я так подивився по своїх записах, 7 років назад, у травні місяці, у 20-х числах, ми були у вашій церкві. А таке враження, що це було тільки вчора. Так швидко біжить час. І він і зараз біжить. У нас також нема доволі багато ліміту часу. І дуже добре, коли на цій дистанції ми змінюємося. І це потрібно не тільки Сергію Яковичу, це потрібно для мене. Це потрібно для моєї дружини, це потрібно для нас всіх. Зміна. Постійно змінюватися. Змінюватися, переображаючись в образ Божий. Ми хотіли би вам послужити таким сімейним невеличким колективом. Господь благословив нашу сім'ю 3 синами, яких не мало би в нас бути. Бо лікарі сказали, що в нас ніколи не буде діток, але Господь дарував нам 3 хлопчиків. Вони зараз в церкві в нашому місті і також нас підтримують в молитві. Вони вже майже всі вищі за тата і маму, а здається, що це було тільки вчора, ще як вони родилися, як мене лікар вітав з народженням 1 сина. Ось так спливає наше життя. А зараз ми хотіли би розпочати з віршу, який буде говорити про наше призначення. Просто наше, всіх призначення. Ми належимо до церкви Ісуса. Ми належимо до вибраних Христом. До тієї церкви, що пройшла спокуси і не згиналась під тяжким ярмом. Бути вибраним – призвання Боже серед мільярдів душ людських. Ми дітьми Господніми назватись можем. Самого Творця, а не царів земних. Бути вибраним у цьому світі – це не убиватися життям. Не у розкошах прожить щасливі миті. Бути вибраним – це будь його дитям. Бути вибраним – це з вірою молитись. Не доспати ночі у постах. На колінах вистоять, не просто так схилитись, щоб почув Господь на небесах. Бути вибраним – це біль свій заховати, ворога простити й обігріть, на насмішки відповідь не дати, для Христа життя все посвятить. Бути вибраним – це часом не доїсти, свій шматок віддати сироті. Це стоять в проломі, коли так хочеться присісти, це служити людям щиро, в простоті. Бути вибраним – це будь завжди готовим на страждання, смерть чи у тюрму. Це пройти шляхом Христа кровавим і залишитись вірними йому. Бути вибраним не так уже і легко, так прожити, як жили вони, християни, що йшли далеко за Христом заслання й кайдани. Це батьки, що з дітьми розпрощались, сиротами залишили на землі, на кістках їхніх дороги будувались, на сльозах позводили мости. Це ті старці, вкриті сивиною, що пронесли віру крізь роки. Їм ламали руки за спиною, катували, наче хижаки. Це є вибрані, їх світ весь був невартий, їхня доля кров'ю і слізьми викарбувана на життєвій карті. Вони вибрані були, такі ж, як нині ми. Вони плакали і молилися ночами, щоб Господь свободу дарував. І сьогодні їхніми сльозами Бог для нас цю церкву збудував. Церква вибрана, Христова наречена, Духом Божим запечатана навік. муки ти пройшла, і кров'ю кроплена, ти переступаєш вічності поріг. Вже пройшли роки, століття за плечима, а Христова церква на землі живе і росте. Будь же вибраною, агнця наречена, будь же вірною, бо твій Господь гряде. Амінь. Роки, роки, нема вам спину в нестримнім вихорі життя. Мчитеся ви роки невпинно, несучи людство в майбуття. Несете ви роки людині із скарбниці вічного буття, життя народженій дитині, прожившим ночі забуття. Останні 2-3 роки принесли людству багато смутку, багато переживань, багато тривоги, сліз. Але пам'ятаємо, що над всім цим є око Господнє. І Господь контролює всі ситуації. І якщо це долина, долина випробувань, яку Господь послав, не потрібно в ній зупинитись, плакати, а просити: «Господи, ти допустив? Візьми, візьми за руку міцно і проведи, виведи з цієї долини і дай вийти переможно. Господи, поможи нашому невір'ю, укріпи нашу віру, ми надію на Тебе кладемо. Сьогодні Ти, Господь, даруєш нам чудовий час. Так, Бог дарує нам час тому, кому покаятись, тому, кому виправитись, а тому, кому потрібно спастись. Сьогодні у нас чудовий час». І дуже важливо, щоб не запізнитись, тому що кроки Христа наближаються за своєю церквою улюбленою. Будьмо пильні, щоб не пропустити цей час, бо завтра може бути пізно. Приготуймося до зустрічі з Богом і налагодьмо наші стосунки з Ним. Кроки чути уже Христові, звучить ось останній клич. Сьогодні із рабства вийди, Христос мир тобі подарить. Може, завтра буде пізно, будеш ти благати слізно, спасіння де знайти. О, друже, ти спіши, може, завтра буде пізно, будеш ти благати слізно, спасіння де знайти. Ти поспіши. Для тебе Христос умирав, тяжкі муки терпів на хресті. Але в третій день з гробу він встав, щоб спасіння тобі подарив. Може, завтра буде пізно, будеш ти благати слізно, спасіння де знайти. О, друже, ти спіши, може, завтра буде пізно, будеш ти благати слізно, спасіння де знайти. Ти поспіши. Може, завтра буде пізно, будеш ти благати слізно, спасіння де знайти, ти поспіши. Ти поспіши. Ти неодмінно спіши. Слава Богу! Я більш ніж упевнена, що, мабуть, кожного із нас, хто тут присутній, в дитинстві батьки наші, можливо, бабусі, можливо, дідусі, вчили молитися до Бога. І еталоном молитви, зразком, зірцем для нас є молитва, залишена на сторінках Біблії, молитва «Отче наш». Це дійсно молитва, яка охоплює всі сфери нашого життя, наших стосунків з Богом. І сьогодні вашій увазі пропонується пісня «Молитва Отче наш». Отче наш, почув уперше сподиво з материнських вуст, а чи з бабусини. Ця молитва тиха є Господньою, і вона тече до серця, наче музика. Отче наш, скажу, не перебільшую, слів оцих зрехтись мене не змусили. Тішусь тим, що в світі грішному. Отче наш, хай не змовка молитва ця. Отче наш, хай не змовка молитва ця. Роки йшли, за обрій десь відходили, і в'язали мозолі, як вузлики. Все ж була мені святою прохолодою ця найперша, найдорожча, Отче наш. Отче наш, скажу, не перебільшую, слів оцих зректись мене не змусили. Тішусь тим, що в світі грішному. Отче наш, хай не змовка молитва ця. Отче наш, хай не змовка молитва ця. Ось і зараз вже літами зморені, кожен день прощаюсь, наче з друзями. Безліч раз молитву цю повторюю, і вона тече до серця, наче музика. Отче наш, скажу, не перебільшую, слів оцих зректись мене не змусили. Тішусь тим, що в світі грішному. Отче наш, хай не змовка молитва ця. Отче наш, хай не змовка молитва ця. Отче наш, скажу, не перебільшую, слів оцих зректись всіх нас не змусили. Тішусь тим, що в світі грішному. Отче наш, хай не змовка молитва ця. Отче наш, хай не змовка молитва ця. Отче наш, хай не змовка молитва ця. Хай ніколи не змовкає молитва «Отче наш».